Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diğer bir grup da günahlarını itiraf ettiler. İyi amellerle kötüleri birbirine karıştırdılar. Umuluyor ki Cenab-ı Allah onların da tevbesini kabul eder. Cenab-ı Allah şüphesiz ki gafurdur, rahimdir. Hazreti Ömer Efendimiz de kendisini bu kategoride değerlendiriyor. Bu ayet karşısında bizim durumumuz nedir? Siz de bildiğiniz gibi bu ayet-i kerime Tevbe Sure-i Cellesi'nde Ya Tezirune cüzün arka sayfasında. Orada iki ayrı zümre, iki ayrı zümreyi hususiyetleriyle anlatıyor. Zümrelerden bir tanesi içi başka, dışı başka. Hep böyle zevahiri kurtarma hesabına hareket eden insanlar. Tek hadise değil, onların bütün hareketleri hep böyle zikzak. Merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle zıp orada, zıp burada. Kur'an-ı Kerim 5. cüzde ifade ettiği gibi müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulay ve la ilahe ulay. Efendimiz de hadis-i şerifle meseleye vüzuh kazandırırken buyuruyor ki iki sürü arasında bir oraya bir buraya gelip giden koyun. Evet, bir zümre öyle hep zevairi kurtarma peşinde. Mesela savaş olunca diyelim bunlar Uhud'dan da geriye çekiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu açıktan açığa genç insanların bu mevzudaki akıl mantık tanımayan heveslerine, arzularına uyuldu. Bunda çok strateji yoktu. Bir haşa ve kella yanlıştı. Çıkıldı buraya. Biz buna iştirak etmiyoruz diyorlar. Şimdi orası öyle bir makam. Orada öyle bir tezebzüp yaşıyorlar. Yani bir taraftan beraber görünüyor gibi ama fakat meselenin makuliyet ve mantıkiyetine itiraz ederek diyorlar çıkılmaması lazımdı. Bedir'de uzaktan seyrediyorlar, temaşa ediyorlar meseleyi. Hendek'te karşı tarafta dirsek teması içinde bulunuyorlar. Hep iltisak içinde oluyorlar. Tebuk'a da iştirak etmiyorlar. Yani görüldüğü gibi hadiselere göre bunlar da farklı tavırlar belirliyorlar. Sabit bir tavırları yok bunların. Ama boşluklar meydana gelince de izah edilemez yanlar. Bu defa mazeret döktürüyorlar. Cüzün başındaki ayete bakarsanız Ya tedirune ileyküm izâ racahtüm ileyhim. Dönüp de siz Tebuk'tan onlara geldiğinizde gelip karşınıza dikilecek, size mazeret döktürecekler diyor. Bunlar işte o müzevzevin güruhu. Kul la ta'tediru de ki hiç beyhude mazeret beyan etmeyin. Bir mülaza ile değişik zamanlarda arz ettim. Bilerek kabahat işlemek bir kabahattır. Bilerek işlenen kabahati onu mazur göstermek için gelip mazeret döktürmek kabahati katlama demektir. Tövbe değildir o. Çünkü orada farklı yalan söyleme var. Hakkı batıl gösterme var, batılı hak gösterme var. Ve zevahiri kurtarma cehdi var. Kullâ ta'tedirû len nü'mine leküm. Katiyen Allah Efendimiz'e diyor. Katiyen size inanmıyoruz. Nitekim bu inanmayanlar belki sayıları yüze vali oluyor. Kad nebbe'anallâhu min ahbârikum. Sizin gerçekten bu mevzudaki sergüzeştinizi, düşüncelerinizi, tasarlarınızı Allah bize haber verdi. Feseyrallahu amelekum ve rasuluhu. Allah amellerinizi sizin görecektir muhakkak öbür tarafta. Resulü da görecektir, gösterecek aynı zamanda. Thumme turaddune ile alimul gaybi ve şehade. Sonra gayb ve şehadeti bilen Allah'a reddolunacaksınız, onun huzuruna çıkacaksınız, o da hesabınızı görecek diyor. O sayfada ifade edilen şey, Allah yaptığınız şeyleri görecek, Resulullah yaptığınız şeyleri görecek. Hiç beyhude saklamaya kalkmayın, bu onlara ait bir şey oluyor. Ve âkârûne âterafu bidhunûbim khalatû amelen sâlihen ve âkâre seyyyen. Asallâhu en yetûbe aleyhim minallâhu ve tevâhurrahîm. Bazılarda var ki onlar güzel iş işlemelerine rağmen bir de işlerin içine bazen fenalıkla da katabiliyorlar. İşte Hilal gibi, Kâb ibn-i Malik gibi üç tane. Onların üç tane olduğunu Kur'an-ı Kerim tasvir ettiği için daha başkaları vardı demeye mezun değiliz. Çünkü sarı olarak diyor ki ve alessalâfetillezîne hullifû. haklarında verilecek hükmün geciktirildiği ileriye bırakıldı. Yani bir tedip döneminden geçirildikleri üç insan var. Üç tane açıktan açığa söylüyor onlar. Onların durumuyla alakalı o mesele biraz. وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ Günahlarını itiraf ettiler. Kâb ibn-i Malik kendi menkıbesinde de okuduğum gibi Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı bana doğru söylemek oldu. Bundan sonra da Allah'a ahdü peymanda bulunuyorum. Doğruluktan hiç ayrılmayacağım. Doğruluk benim vesile-i necatım oldu. Oysa ki diyor bana cerveze verilmişti. Günümüzdeki ifadeyle ele alacak olursak çok güçlü bir diyalektik kabiliyetim vardı benim. Ama öyle yapmadılar orada. Hata yapmıştı. وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ Günahlarını itiraf ettiler. İtiraf kelimesiyle meseleyi ele alacak olursanız, itiraf mevzuunda, o meseleyi bilme mevzuunda, evet ben böyle yaptım deme mevzuunda, onu tabiatı haline getirdi ve tabiatını seslendirdi şeklinde anlamanız uygun olur. خَلَّتُ عَمَلًا صَالًا وَاَخَرَ سَيِّيًا Güzel işleri vardı. O güne kadar nice güzel işlere katılmışlardı. Hatta Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek düştü demeden de ben hicap duyuyorum da o düşmez çünkü. Fakat o gün harbin şiddetinden, dehşetinden böyle bir hendi içinde tahassüm buyurmuşlardı. Orada ok yağıyordu, mızrak yağıyordu başından aşağıya. Çıkabileceği gibi bir hendekte değildi. Görüp de Efendimizin elinden tutup çıkaran Kâb ibn-i Malik'ti. Ve Tebuk vakası da ondan sonra oldu. Şimdi onun o dönemde daha evvel ve daha sonra Bedir'e de iştirak etmemişti. Mecburiyet yoktu o gün. Fakat Akabe'ye iştirak etmişti. Çok önemli şeylerdi bunlar. Nedense o gün işte kendi anlatıyor Seren camisinde uzun boylu torununun ağzıyla anlatıyor. İştirak edememişti oraya ama günahını itiraf etti orada. İyiliği de vardı, fenalığı da vardı. İyilik, fenalık birbirine karışmıştı. Böyle anlaşılıyor ki o da onlara ait. Şimdi onun altında şu ayet geliyor. اَلَمْ يَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةً اِبَادِي وَيَخُدُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Öbürleri mazeret döktürüyorlar. Yaptıkları hiç güzel bir şey yok. Onlara Allah ve Peygamber bilecek derken tehdit mahiyetinde deniyor. Dediklerine de bunlara da deniyor ki وَقُلِ اَمَّلُ Onlara söyle amel etsinler. Birer aksiyon adamı olsunlar onlar. Sadece inandık demekle kalmasınlar. İnanmış bir insan Tebuk'a ise Tebuk'a, Bedre ise Bedre, Uhud'a ise Uhud'a. Namaz deniyorsa namaza, zekat deniyorsa zekat, hac deniyorsa hacca, hicret deniyorsa hicrete neyse. Amel dediğimiz şey yani imandan sonra aksiyon bir Müslüman için çok önemli. Feseyerallahu orada şöyle diyor. Feseyerallahu amelekum ve rasuluhu vel müminun diyor bir de. Evet ya müminler hep haklarında iyilik biliyorlardı onlar. Allah biliyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allah bildiriyor. Fakat yaptıkları iyilikler ve aynı zamanda irtikap ettikleri hata öyle açık öyle beyindi ki yapılan şeyler de biliniyordu. Öyleyse öyle amel ve davranışta bulunun ki Allah biliyor o meseleyi. Peygamber de biliyor ve müminlere de bildirecek diyor. Ne kadar siyaka uyuyor bu. Çünkü onun altında sayfanın en son ayeti ve akarune murcevne le emrillah imma yetubu aleyhim ve emma yuazibu aleyhim. Vallahu alimun hakim diyor. Şimdi bu meselenin bir yanı yani münafıklar için, itizar, mazeret döktürüp duranlar için Allah'ın beyanı öyle, onlara tehdit. Belkiler gelince ümit kapısı açık. Belki ardına kadar açık. Onlar tevbe etmişlerdi. Allah tevbeyi kabul buyuruyor. Ameli salih işlemişlerdi. Ama salih amelin içine bazı şeyler de karıştırmışlardı. Bu meselenin bir yanı. Meseleyi ayet-i kerimelerle münasebeti açısından ele alıp faz edecek olursak bu iki şeyi birbirinden tefrik etmek lazım. İkinci mesele orada bunun altında da vakarune mürcevne diyor orada. Vakarune atarafu bizunubim vakarune mürcevne le emrillah. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, inayetiyle, ihsanıyla bunlar hakkında iyilik ümit edilir insanlar bunlar. Meselen ikinci şıkkına gelince وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِمْ خَلَتُ عَمَلًا صَالِحًا وَاَخَرَ سِيَّتُ Hazreti Ömer Efendimizin kendisini bazı münafık emareleri ve alametlerinden dolayı münafıklar içinde bulunabileceği endişesi taşıdığı doğrudur. Ayşe validemiz de ondan. Da onlar gibi 5-6 tane önde gelen sahabi var. Münafık olma endişesini taşımışlardır. Münafık oldukları kanaatini değil, izanını değil, ben münafığım dememişlerdir. Acaba bazı emareler bulununca aynı kategori içinde mi mütalaa ediliriz, endişesini taşımışlardır. Fakat benim tefsirlerde aklımda kalan, siyerde aklımda kalan şekliyle o ayet-i kerimeyi kendi hakkındadır diyen Hazreti Ömer değil, Ömer bin Abdülaziz'dir. Kur'an-ı Kerim'den mesela diyor ki innellezine amenu ve amilus salihati seyecelu lehumur rahmanu vudda. İman ettiler, salih amel yaptılar. Allah onlara vüd ihsan etti. Arzda, semada sevgi vaz etti. Kendi kendine hasret diyor ki nerede o, nerede ben diyor. Vel asri innel insane lefî husrin illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. İman etti, amel-i salih yaptı. Hakkı tavsiye ettiler, sabrı tavsiye ettiler veya tavsiyeleştiler diyor. Yine diyor ki nerede o, nerede ben? Sonra ve aharuna tarafu bizunubim halatu amelen salen ve ahara seyyen. Buraya gelince numarası da durumu da bana çok uydu diyor. O numara durup bilinmiyor da ben öyle diyorum. Tam bana göre diyor bu. Bazen çirkin işler içine girme, bazen de tevbe etme, Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunma. İşte benim halim budur diyor. O zaman fenalıklarımdan dolayı gözyaşı diyor. İyiliklerimden dolayı da Allah'ın rahmetini ümit etme. Çünkü onlar hakkında Allah'ın rahmeti ümit edilir. Siyak sibak içinde mesele ele alınacak olursa. Bir üçüncü şık. Ömer bin Abdülaziz sahibi fetvadır. Onun aynı zamanda Übeydullah ibn Abdullah ibn Utve, Reca, bunlar da muallimleridir. Bunlar da bildiğiniz gibi tabiinin çok büyük imamlarıdır. Bunların elinde yetişmiş bir insandır. Kâbına ulaşılmaz bir insan. O böyle düşünüyor bu mevzuda. Mesela وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَبِ اللّٰهَ بَشِرٌ بَعْذَابٍ اَل۪يمٌ Böyle mal biriktirir de şayet zekatını vermezse sağına soluna böyle kızdırılarak mühür olarak bastırılır yine. Yine Tevbe Sure-i Cellesi'nde dendiği gibi malum orada deniyor bunlardan. Bunun gibi daha başka böyle münafıklar hakkında nazil olan ayetler hakkında böyle düşündüğü gibi o وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا orada da bizi çok alakadar eder diyor. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri de böyle düşünüyor. Sahabi arasında Ebu Zer gibi düşünen insanların sayısı az değil yani. Şimdi cumhurun görüşü değil diye siz o meseleyi objektif olarak aleme uygulamayabilirsiniz. Fakat herkes şahsı hakkında Ebu Zer'in dediği doğru olabilir. Münafıkları alakadar eden ayetler belli ölçüde bizi de alakadar edebilir diyebilirler. Dolayısıyla o Tevbe suresindeki ayette bizi alakadar eder diyebilir. Herkes kendi şahsı adına diyebilir bunu. Mesela sen diyemezsin. Abdurrahman işte ve aharına tarafı bir dünubim halatı amelen salen ve ahara seyyen. Tam bu senin fotoğrafın yani diyemezsin. Suizan olur. Ne biliyorsun sen onun? Kalbini bilmiyorsun ki. Yarıp içine mi baktın? Bir kelime-i tevhid sermayesiyle Müslümanlığa iltihak eden insan için Efendimiz bu tabiri kullanıyor. Ne biliyorsun? Kalbine mi yarıp baktın diyor. Öyleyse biz başkaları hakkında bu mevzuda hüküm verirken yarıp kalbine mi baktın mülazasıyla tir tir titremeli, onların en küçük şeylerini bile çok büyük görmeliyiz. Bir kelime-i tevhid söylüyorsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah öyle halisane söylemiştir ki hani kurtulabilir onunla. Burada sizi dinlendirmek için bir hikaye anlatayım, anlatmıştım. Evliya menkıbelerinde var malum. Ehlullah'tan bir tanesi bir yerden halkın bir bayram günü işte bir şölen neyse geçerken bir tanesi de cambaz ipte geziyor böyle. İpi de ipi yukarıda tutmuş. Nasılsa orada dengeyi kaybediyor. Ayağı kayıp baş aşağı aşağıya doğru gelirken içten öyle bir Allah diyor ki, aşağıda palyaço duruyor, göbekli bir adam. Bunun başı palyaçonun karnına geliyor. Onun karnı deliniyor, bu kurtuluyor. Fakat düşerken öyle bir Allah diyor ki, veli de tam o esnada oradan geçiyor. O hak dostu şöyle diyor esnada: eğer hayatımda bir kere kelime-i tevhidi bütün meratibine riayet ederek böyle seslendirebilseydim ben de kurtulurdum diyor. Şimdi o önemlidir yani. Karşımızdaki insana bakarken kim bilir kelime-i tevhidi belki öyle seslendirmiştir ki onunla kurtulur. Ben de her gece 100 zekat namaz kılmışım, kurtulamayabilirim. Bir şey karıştırmışımdır. Kendim araya girmişimdir. Maddi manevi füyüzat hislerim adına döktürmüşümdür onları. Beklentilere bağlamışımdır. Cennet bile olsa öyle bir beklentiye bağlamak meseleyi doğru değildir. Bunun gibi ben kirletmişimdir amelimi. O ise o esnada, şimdi lemalardaki meseleye gelelim. Esbab bil külliye sukut ettiğinden onun nazarında kainatta hiçbir şey yok artık. Sadece Hazreti Müsebbibül Esbab var. İşte öyle nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetin zuhuruna bağlı bir kere la ilahe illallah demesi balığın karnında Hazreti Yunus Aleyhisselam'a necat verdiği gibi ona da necat verebilir. Evet. Şimdi burada da şunu anlayalım. Yani başkaları hakkında bu türlü mülazalara girdiğimiz zaman hep meselenin iyi yanından bakmamız iktiza eder. Mesela hani ateist olduğunu hep ısrar ediyordu. Fakat genel yumuşak halleri itibariyle hep aklımdan geçerdi. Derdim ki acaba bir fırsat olsa gitsem ben buna, sen İmam Hatip'in orta kısmını da okumuşsun. Az buçuk bu meselelerin sende bir kalıntısı var. Gel bu inadı bırak yani, vazgeç. Bunca şeyi elimin tersiyle itemem deme yani. Bunca basit şeyleri yani elinin tersiyle itmezsen şayet, çok önemli bir meseleyi elinin tersiyle ittiğinin bilmem ki farkında mısın? Cennet böyle çok ucuz şeye feda edilecek bir şey değil. Yani bir diyebilseydim, hep içimde dert oldu. Şimdi bakarsınız adam o güne kadar yapmıştır da o gün giderken bir şey demiştir, bilemezsiniz. Onun için biz ölüp giden insanlar hakkında hüküm vermiyoruz. Yani hele ehli imansa bu, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hataları da varsa وَاَخَرُونَ عَتَرَفُ بِذِنُوبِمْ خَلَةَ عَمَرَ صَالِحًا. O söz, o kendi hakkımızda düşünebiliriz. Yani çünkü kalbimi ben çok iyi bilirim yani. Neyin içine ne hatlar karıştırdığımı ben bilirim. Neleri safiyane Rabbime sunduğumu bilirim. İbadet-i taat yaparken de Rabbimle kendi arama girdiğimi çok iyi bilirim. Oysa ki kalbimle onun arasındaki şeyleri bertaraf ederek kalbi arızasız, hailsiz, perdesiz onunla buluşturma esastır. İsterseniz Frenkçe tabiriyle konsantre olma diyebilirsiniz buna. Bu konuda da bu mesele iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Alem için mülaza, müteala başka, kendimiz için mülaza ve müteala başkadır. Kendimiz için hepimiz öyle düşünebiliriz. Zekatta cimrilik yaptık. Bu nifak alameti. Çünkü Kur'an-ı Kerim münafıklara ait onu söylüyor. Konuştuğumuz zaman sözün içine bir yalan girdi. Yine bir münafık alameti irtikap ettik. İşte Hazreti Ömer'in, Ayşe validemizin korkusu oydu. Mesela birine bir söz verdik, sözümüzden döndük. Derler ya Efendimiz 3 gün beklemiş. Akif de 1 gün mü ne beklemiş yani. Ve ömrün sonuna kadar da söz verdiği halde oraya gelmeyen o insanla konuşmamış bir daha. Vaadinde hulfettiği için. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etme. Her neyse o emanet yani. Alma, kullanma filan. Şimdi bağışlayın, hıyanetin daniskası işleniyor böyle bir dönemde. Hafizanallah, bunun zerresini bile yaptığında insan endişe etmeli. Ben emanete hıyanet ettim. Hele bu millet malıysa affedilir gibi değildir. Bir ferdin malı olsa, ben bir ferdin, bazı kimselerin hakkı geçmiştir diye talebe arkadaşlarımdan beraber oturmuş yemek yemişiz. Ben belki fazla yemişim. Beraber peynir tulumumuz olmuş. Yemek yiyeceğim zaman oradan almış getirmişim ben. Belki hani o olsaydı önümüze koyacağı zaman daha az koyacaktı. Ben bu arkadaşım bulabildiklerimin hepsine gidip bunlara 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira vererek hukuk geçmiştir, hakkını helal et dedim. Ama ben bunları biliyordum. Şimdi bir yerde ben devletten bunu aparmıştım. Topyekun bir milletten hakkını helal et deyip helallik almam lazım. Bir kaymakam, bir vali, bir hakim, devletten maaş alan, devletin işini gören insanlar devlet malına hıyanet ediyorlarsa bu umumun hukukunun taalluk ettiği bir meseledir. Dolayısıyla amme hakkıdır. Hukuk ifadesiyle ifade edecek olursak bu aynı zamanda Allah hakkıdır. Umum halk affetmeyince affedilmez o mesele. Nazik konular. Şimdi bu türlü şeyler irtikap eden bir insan kendinden endişe duymalı. Ben yoksa münafık mıyım? Endişe duymalı. İyi şeyler var. وَاَخَرُونَ اَعْتَرَفُ بِذُنُوبِمْ خَلَةُ عَمَرًا صَالًا وَاَخَرَ سَيَّا. Kendi hakkında rahatlıkla böyle düşünebilir. Böyle bir düşünme onu tevbeye sevk eder. Ve yapılmış bir kusur, bir kabahat varsa şayet, kusuru nefsine alma meselesi, başkaları hakkında onu kusur mülahazasından kurtarır. Böyle yararlı yanları var bunun. Tevbeye, övbeye, inabeye bizi sevk edecek şey de çok önemli bir saiktir. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Onu vicdanınıza duyurması Allah'ın size ayrı bir lütfudur. Evet, ok düz giderse hedefe varır. Hedefinizi çok iyi belirleyerek, yayınızı iyi gererek düz gitmesini sağlamak lazım. Meselenin karambolaya tahammülü yoktur. Şans bir kere düşer insana. Bir kere yayını germe, bir kere okunu sadaktan alma, bir kere onu ya üzere yerleştirme, bir kere atma, bir kere hedefe ulaşma vardır. Burada kaybederseniz büyük buluşmada sık sık karşılaştığınız gibi acaba bir daha geriye dönme imkanı yok mu? Eksiklerimi telafi edeyim. Vallahi iyi bir insan olacağım. Heyhate heyhat lima tuadun. İn hiye illa hayatuna dünya ve ma nahnu bimeb'usin. Ne hayat hafife alınacak bir şey, ne hayatın değerlendirilmesi ihmale uğrayacak bir şey. El emru ciddun. Mesele çok ciddi. Ya Rabbena kıl kerem, bizleri et muhterem, dünyada hem ukbada verme gamı elem.